Tabiat, madde, Kainat. kainat. Kainata bakalım. Şu kainatta, makro kainatta pasif olan bir şey var mı? Böyle yani gece veya gündüz başımızı kaldırıp bakalım. Bu galakside milyarlarca yıldız var. Kainatta ise milyarlarca galaksi var. Her yıldızın etrafında dönen gezegenler var. Her gezegenin değilse de birçok gezegenin etrafında uydusu var. Yani bunlar trilyonlarca, katrilyonlarca ediyor toplam. Bir tanesi pasif değil. Düşünsenize, dünya dedi ki benim başım döndü. Çok yoruldum. 4 milyar 600 milyon yıldan beri dönüyorum. Biraz da tatil yapayım. Bu ne anlama gelir? Kıyamet anlamı. Eyvallah. Güneş. Yine o da 4 milyar 600 milyon yıldan beri ben de yanıyorum. Yanıyorum. Yeter yahu. Usandık bıktık. Biraz da tatil yapalım dese. Ne olur? Hayat biter. Hayat sıfırlanır. Dolayısıyla tatil yapmıyor görüyorsunuz. Kainatta hiçbir boşluk yok. Hepsi hareket halinde. Bu makro planda böyle. Peki mikroya bakalım, en küçüklere bakalım, atom düzeyinde bakalım. Şu oturduğumuz koltuk, güya dışarıdan nesne olarak hareketsiz, sabit görünüyor değil mi? Milyarlarca atomdan oluşuyor ve her bir atomun içinde muhteşem bir hareket devam ediyor. Aktif, pasiflik yok, aktif. Aktif olduğu için biz, bakın bu suni deriyi, bunun için biçebildik, koltuk yapabildik. Evet. Bunun içindeki ahşabı bunun için kesebildik, üzerine oturuyoruz, koltuk yapabildik. Bu cam silisyumdan gittik, kumu aldık, ilgili işlemlerden geçirdik, önümüze cam oldu, geldi. Ama bu camın içerisinde hareket devam ediyor. Muhteşem bir hareket var. Her atomun çekirdeğinde nötron ve protondan oluşan bir çekirdek, onun etrafında elektronlar. Ve her bir maddeyi, elementi oluşturan yapı da farklı. Her bir element farklı bir çekirdekten oluşuyor. Nötrondan oluşuyor, yani o protondan oluşuyor. Farklı sayıda protondan oluşuyor. Yani sayı bir arttığı zaman element değişiyor. Yani bir protonluk bir atomda bakıyorsunuz hidrojen. İki proton olduğu zaman helyum oluyor. 3 proton olduğu zaman lityum oluyor. 4 proton olduğu zaman berilyum oluyor. 5 proton olduğu zaman bor oluyor. 6 proton olduğu zaman efendim şey oluyor. Elementlerin efendisi karbon oluyor. 8 proton olduğu zaman oksijen oluyor vesaire. Öyle devam ediyor. 56 proton olduğu zaman demir oluyor. 79 proton olduğu zaman altın oluyor. 80 proton olduğu zaman da platin alıyor. Dolayısıyla devam edip gidiyor. Yani bakın her biri maddenin farklı bir halini oluşturuyor. Eyvallah. Ve biz onları kullanıyoruz. Şimdi dese ki bunlardan herhangi biri bir element. Ben yoruldum. Ben artık duracağım. Elektron, yani ben dönmeyeceğim arkadaş, pasif olmak istiyorum. Buna füzyon deniyor. Füzyon nedir? İçine çökmesi maddenin. Madde içine çöküyor. Hiçbir şeyi kullanamazsınız. Hiçbir şeyi. Bir kahve kaşığı 40 bin ton oluyor. Geliyor. Eyvallah. Hiçbir şeyi kullanamazsınız. Dolayısıyla madde de aktif olduğu için biz maddeyi kullanabiliyoruz. Kumaşı biçip dikip sırtımıza giyebiliyoruz. Arabalara binip buraya gelebiliyoruz. Uçaklara binip buraya gelebiliyoruz. Bu mikrofonu madde aktif olduğu için kullanabiliyoruz. Biz ekmeği madde aktif olduğu için yiyebiliyoruz. Dolayısıyla o da pasif değil gördüğünüz gibi. Eyvallah. Peki efendim aynı şey ağaçlar için geçerli ki onlar zaten bitki. Canlılar. Canlılar için haydi geçerli. Canlılar hem özünde Yani mikro düzeyde hareketli, hem de kendisi hareketli. Canlı olmak hasebiyle hareketli. İşte tam burada sorasım geliyor. Ey insan, her şey hareket halindeyken, her şey yaratılış amacına uygun hareket ederken sen neden pasifsin? Pasif olmak aslında yaratılış amacına aykırı hareket etmek. Onun için bu anlamda aktif olmaktan kastım aktif iyi olmak. İyiliği ayağa kaldırmak. İyiliği harekete geçirmek. Onun için yani aktif olmanın kainatın şarkısına katılmak olduğunu söylemek doğru bir sözdür. Yani aktif olan aslında kainattaki bu muhteşem koroya sen de katılmış olursun. Aktif olursan. Bu muhteşem koroda yerini almış olursun. Onun için aktif olmak yaratılış amacına uygun hareket etmektir. Eyvallah.